राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 2057, 2 अगस्त 2000, साय लगभग 4 बजे, रतनगढ़। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। ममता कर लो शेर साथ में रहेगी नहीं, ममता आपकी टिकेगी नहीं। मीरा भाई ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ममता मम पद खज। भगवान भी कहते हैं ममता मम पद खज, भगवान के शरण कमल हो ममता हो। जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल है, ऐसे भगवान मेरे हैं, शिवाय कोई अपना अपना है नहीं। बड़ी बढ़िया बात है। छोटी सी एक बात छोटी सी है, बहुत बढ़िया है। जो मिलती है बिछुड़ती है वो अपनी चीज नहीं होती। ये शरीर मिला है और सबका बिछड़ेगा, सबका बिछड़ेगा। कुटुंब मिला है सब बिछड़ेगा, घर मिला है सब बिछड़ेगा, संपत्ति मिली है सब बिछड़ेगी, आपके प्रेमी मिले हैं सब बिछड़ेंगे। और मेहदार बिछड़ता है वो अपना नहीं होता है। अपना जो पहले से साथ है बिछड़ता है ही नहीं, सदा साथ रहते हैं वो अपना है। ये कसौटी है, ये इसकी परीक्षा है। आप ध्यान देकर देखो, जो मिलता है जुड़ता है, मिलता है जुड़ता है, अपना है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। इन बात को सब ध्यान करो, अगर हो सके तो मिलो, पिछले जो मिलता है जुड़ता है वो अपना नहीं। इन बात को याद कर लेना चाहिए सदा के लिए, गांठ बांध लेना। तो जो मिलता है बिछुड़ता है वो तो अपना नहीं होता। अपना है वो मिला हुआ है, अपने में है, बिछुड़ता है ही नहीं। बिछुड़ता कभी नहीं बिछुड़ेगा। आप नरकों में जाओ तो भी साथ में रहेगा, 16 लाख जूड़ी में जाओ तो भी साथ में रहेगा, बड़े भाई संकट में जाओ तो भी साथ में रहेगा, और बड़े भारी खुशी में जाओ बैकुंठ में जाओ तो साथ में रहेगा, वो सदा साथ में। सर्वस्य च अहम् सन्निविष्टः, सबके हृदय में रहता हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के भीतर में भगवान रहते हैं। वो सदा साथ में रहने वाले, सदा साथ में रहने वाले एक परमात्मा है, और कोई अपने साथ रहने वाला नहीं। राज्य संपत्ति वैभव विभव कितना ही मिले, कितना ही आदर सत्कार बहुत हो जाए, कुछ नहीं मिलने का है। केवल धोखा होगा, धोखा धोखा धोखा। मिल करे फिर हो जाएगी, मिल जाएगी फिर हो जाएगी, मिल जाएगी फिर हो जाएगा। ध्यान दो खूब असली से, मेरे भगवान है। भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को ही प्यारे लगते हैं, भगवान को ही अच्छे लगते हैं, भगवान ही उनको अच्छे लगते हैं। भगवान अच्छे नहीं लगे दिल खराब आ गया। विश्वास से भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान से एक बात ही मांगो कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। ये भगवान से मांगो। अच्छे अच्छे संत हुए, अच्छे महात्मा हुए, उन लोगों ने भगवान से भगवान की विस्मृति न हो, भगवान का भूलो नहीं, हरदम भगवान याद रहे, इसमें तत्परता से लगे रहो, तो भाइयों जन्म सफल हो जाएगा, नहीं तो जन्म सफल नहीं है। अपना कोई नहीं है। आप देखो क्या माँ आपके साथ चलेगी, क्या पिता आपके साथ रहते हैं, क्या भाई आप साथ रहते हैं, क्या भौजाई साथ में रहती है, क्या स्त्री साथ रहती है, क्या बेटा साथ रहता है, आपके साथ कौन रहता है, ये स्वयं आप समझो। आपका साथी कौन है? कोई साथी नहीं है, कोई सपने में भी किसी को साथी मत मानो। ये प्रार्थना सुनो, हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि आपका साथी कौन है? सिवाय भगवान के और कोई साथी नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के, संसार साथी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमार्थ के। संसार के जितने साथी है अपने साथ रहने वाले, पारमार्थिक बल कोई नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमार्थ के। सुन तो किसी की बात मत प्यारा, किसी की बात मत सुनो, अपना कोई नहीं है, अपना केवल भगवान है। सिवाय भगवान के कोई अपना हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, अंत ही तो ये तजेंगे, पामर तू न तजे अभी थे, मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अंत ही तो ये तजेंगे प्राणी, ये सब लोग तेरा त्याग करेंगे, तू न तजे अभी थे। पहले से ही चेत करो, सावधान हो जाए, अभी से छोड़ दे, अपना नहीं, अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अंत ही तो ही तजेगे पावन, धोखा हो जाएगा। पहले से ही भगवान में लग जाओ। नारायण वृद्धराज कुमार सुख मह गई कर पहचान, भगवान ने पहचान कर दे, और कोई अपना नहीं है। सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ, भगवान से प्रार्थना करो कि मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं कभी आपसे भूलू नहीं, कभी भूलू नहीं। और किसी का भरोसा है नहीं भाई, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, इसके समान कोई है नहीं। एक भगत हुआ है रघुनाथ, रघुनाथ भगवान का भगत हुआ है। उसके पिताजी अच्छे धनी आदमी थे, गांव था, जमीन थी, ठाकुर थे, राजा थे, अन्नपूर्णा से ही वो भी बड़ी अच्छे थे। और एक रघुनाथ बेटा था, एक लड़का, तो अकाल पड़ने के कारण से उनके ऊपर कर्जा हो गया। अच्छे बड़े घर होते हैं अपने संपत्ति के अनुसार खर्चा बढ़ा लेते हैं। खर्चा बढ़ा तो सुंदर घटाना मुश्किल हो जाता है। खर्चा लगने से दरिद्रता आ गई, घर में कुछ रहा नहीं, तो अच्छे लोगों से रुपये लिए उधार, और जमींदार थे लोगों ने दे दिया। ऐसी अवस्था में बीमार पड़ गए तो रघुनाथ को उठा कर कहा कि बेटा हमारे पास कोई धन नहीं है, मेरी एक बात याद रखना, जिन लोगों ने कर्जा दिया है उनका कर्जा देना और प्रसन्नता लेनी, सब लोगों को राजी करना, सब कुछ दे करके भी वे राजी हो जाए, इतने मेरी बात है। ऐसे कहकर अंत में वो चले गए। माँ होगी सती रघुनाथ अकेला, तो सबसे पहले यही काम किया, उनका अंतिम जो कुछ करना चाहिए वो करके, और सब लाड़ला थर बुलाए, पूरा करके ब्याज सहित सबका चुकाया, जितने जिसे कहा उसको उसी के अनुसार उसको दिया, दे करके सबकी राजी प्रसन्नता दे दी। उनकी प्रसन्नता प्रसन्नता में रघुनाथ का घर भी बिक गया, रहने की जगह भी बिक्री हुई, अपने रहने के लिए स्थान भी नहीं मिला, परंतु उनके मन में चित्त में प्रसन्नता रही कि पिताजी ने कहा था वो काम हो गया, बड़ी आनंद की बात है। धनी घराने का लड़का है, मांगना किसको कहते हैं, बड़ा मुश्किल है मांगना, ये काम भी बड़ा शूरवीरता का है, निर्लज होते हैं उनका तो क्या बोलते, परवाह मांगते डाका भी डालते, चोरी भी कर लेते, धन भी कर देते, ठगाई भी कर लेते, मांग भी लेते हैं, ईमानदार आदमी से बड़ी मुश्किल होती है, तो कोई दे देता तो करके खा लेते, नहीं तो अपने ऐसे ही पड़े रहते। एक दिन पड़े थे तो मन में आया कि पड़े क्या भाई, किसी तीर्थ स्थान में चले जावे और भगवान का भजन करे, पास में कुछ है नहीं, उसे वैराग्य से त्याग नहीं किया पर त्याग हो गया, वृद्ध हो गए, सपा अपने पास कुछ नहीं, वो पूरी पहुंच गए, वर्ष रवाना हो गए, मन में जो मेरे गया जो खा लिया, चलते चलते पूरी पहुंच गई, वह भगवान का प्रसाद मिल गया, सावरों की कई हालियां बनती है रोजाना, उसमें मिल जाता प्रसाद, वो पा लेते और भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करे कि नाथ ये आरक्षित है, आरक्षित कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई सुनिधि देने वाला नहीं, ये आरक्षित आरक्षित आपका है, आप कृपा करो नाथ, आप अपना दो। तो रघुनाथ को मालूम हुआ भगवान यू आश्वासन दे रहे और ये तू घबरा मत, मैं हूं तेरा, तू मेरा है, ऐसे उसको मालूम हुआ, वाणी नहीं सुनी और नहीं देखा, मैं मालूम हो गया तो निश्चिंत होकर वह रहने लगा, प्रसाद मिल जाता है सुबह शाम, अनवश भजन करता रात दिन, भगवान के भजन में मस्त हो गया, उसका ब्याह हो चुका था, बाल्य अवस्था में स्त्री थी अपने घर पर माता के वहां पर, वो भी अब वर्षयानी हो गई, और लोगों ने सुना कलावती पर गांव था उसमें थी वो सात भाई छोटी बहन, सबसे भाइयों का भी बड़ा स्नेह था, छोटी बहन होने से प्रेम था, माँ बाप का भी बड़ा स्नेह था, सब बड़ी कृपा दृष्टि से प्रयास से देखते थे। परंतु ये बात जब मालूम पड़ी, इनके सासुर तो गुजर गए, पति है वो गरीब है, कुछ है नहीं उसके पास में, तो मेरी अन्ना वहां दुख पावेगी, इस वास्ते इसका दूसरा ब्याह हो जाए, ऐसा उसी माँ ने विचार किया। माँ का स्नेह ज्यादा होता है तो उनको स्वीकार करने वाला कौन हो। वहां के राजा का एक मंत्री था, उस मंत्री का पुत्र था, वो चार चरण में ठीक नहीं था, परंतु उस अन्नपूर्णा की माँ थी, उसने देखा कि ये स्वीकार कर रहे तो मेरी अन्ना खुशी रहेगी, सुखी रहेगी, आनंद से रहेगी, धन संपत्ति सही सुख मानते थे वो। तो वो आदमी भेज करके बुला करके उसको राजी किया, तो उसे स्वीकार कर लिया करके। ये बालकपन में ब्याह हुआ था, ससुराल गई ही नहीं, कुंवारी जो ही है वो था ऐसा कि धनी आदमी के साथ संबंध हो जाएगा तो धन भी मिलेगा, स्त्री भी मिलेगी, उसने स्वीकार कर लिया। ये बात अन्नपूर्णा ने सुनी, उनको बड़ा दुख हुआ, कहने को मेरे को बेशा बनाना चाहते, क्या विचार कर रही है माँ, ठीक नहीं है, परंतु छोटी बच्ची है बेचारी, मन में बड़ी बुरी लगी बात, अब कहे किसे, दुख हुआ तो किसे कहे। माँ का ही जब ऐसे विचार है, माँ के समान और बालक की बात सुनने वाला कौन। तो उनकी धाय थी, पान करने वाली धाय, वे धाय से एकांत में कहा कि माँ ये समाचार कम से कम हमारे पतिदेव को पहुंचा दो, कैसी दशा है, दूसरा ब्याह करने की तैयारी कर रहे हैं, आप निश्चय समझो कि वे जीते जी कभी किसी पुरुष को छूंगी नहीं, मर जाऊंगी पर मेरे कोई छू नहीं सकता, मैं पेशा तो रही हूं, हमारे प्राणनाथ है वो इतने गरीब है, सुखी है कि दुखी है, कि निर्धन है कि धनी है, जैसे कैसे ही है, मेरे प्राणनाथ वही है। उसके भीतर में दृढ़ता थी इस बात की, बड़ी दृढ़ता से हमें धाय से कह दिया। धाय ने कहा था बेटी मैं करूंगी, तेरी सहायता करूंगी, आश्वासन दिया। तो कई पूरी जाने वाले थे, उन आदमियों से मिलकर के कहा कि भाई ये काम करना है, अन्नपूर्णा होकर बेटी तू लिख दे, पत्र लिख दे और मैं पहुंचा दूंगी। उनको कहा भैया ऐसी बात है, यह लड़की बड़ी सात्विक है और वे वैसे ये चाहती है कि मैं दूसरा ब्याह नहीं करूंगा, शुक्रदेव पर बनना है, ऐसा था त्रिनेकानी शक्र से महाभारत आता है, जो विभाग होता है एक दफे होता है, ब्याह होता है एक दफे होता है, मैं तेरे को देऊंगा ऐसा कहा एक दफे होता है, तो एक दफे जो हो गया सो हो गया, दोबारा होता नहीं, ऐसा उनके विचार था पक्का। तो दाई ने उनका कागज लिखा और आदमी को कह दिया कि ये कागज है भैया, पुरी में वो रहता है, नाम उसका है जगन्नाथ, उनको ये पत्र देना है, किसी वो पहुंच जाए शुरू जाएगी, रघु रघु नाम रघुनाथ रघुनाथ, क्यों ठीक है। वो नाम पत्र देने वाला ने हमें बड़े उत्साह से कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, मैं पत्र पहुंचा दूंगा। वहां चले गए, अब किसी को याद नहीं रहा, पत्र अपने पास ही पड़ा रहा। बेड़ी अनुवाद में कई तीर्थ है और मैं तीर्थों में घूमते घूमते एक दिन सिंगापुर में आते जाते में मिल गए। पूछा था तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम रघुनाथ। रघुनाथ नाम रघुनाथ। ओह रघुनाथ का पत्र था रे भाई, अपना पत्र आए थे भूल गए था। तुम्हारा पत्र है रघुनाथ का, दूसरे का कोई होगा, मेरा कोई है ही नहीं, पत्र मेरे कौन देता। उसको ब्याह की याद ही नहीं आई, मेरा ब्याह हो चुका है, मेरी पत्नी है, उसको याद ही नहीं था। नहीं तेरा पत्र है, पत्र लिया उन्होंने पढ़ा, याद आई वो बालक अवस्था में मेरा ब्याह हो चुका था। वो तो गंगाधर कर्ण है कलावतीपुर में, बड़े धनी आदमी है, उन्होंने अपना बड़ा धनी समझ करके बेटी दी थी, ब्याह हुआ था। परंतु दिन बहुत रह गया, यहां से जाऊं तो महीना भर लगे चलते चलते, सवारी दूं कोई पैसा नहीं पास में कुछ भी, मैं कैसे पहुंचूंगा। तो टूटी एक चटाई थी, बाहर पड़े थे, उस चटाई पर चिंता करते करते सो गए। भगवान को किए याद, ये नाथ आप रक्षा करो, मैं तो पहुंच नहीं सकता, दिन थोड़े रह गए और मैं क्या करूं, अरे पहुंच तो मैं करूंगा क्या, मेरे पास में कोई राज्य नहीं, संपत्ति नहीं, वैभव नहीं, कोई बल नहीं, मैं क्या करूं। ऐसे दर्श हो गया, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो शायद भक्त सच्चा गाए है तो भगत बत्सर कान में वह पहुंच सटे जावे। भगवान ने सुन ली, जैसे नरसिंह जी को पहुंचाया, जैसे भक्तों को पहुंचाए, जैसे भगवान के मित्र थे उसको पहुंचाया, ऐसे ही भगवान ने कृपा की रात्रि में ही उठा करके उसको चटाई के सहायते गंगाधर के पौड़ के अगाड़ी पैसा दिया। नींद खुली, देखा ये कौन सा गांव भाई है, बड़ा आश्चर्य आया कि मैं तो पूरी में सोया हुआ था, यहाँ देखा कि ये गंगाधर कर्ण का स्थान है, एक कलावतीपुर है गांव, तेरे पागल है तू, सोता पूछता है गांव कौन सा है, घर कौन सा है, लोगों तो यूनिक है, वो सच्ची बात है कि गांव कौन है। जहां कलावतीपुर सुना तो मन में ये तो हमारा ससुराल है, कलावतीपुर में मेरा ब्याह हुआ था, और ये गंगाधर कर्ण है, ये तो मेरे ससुर का नाम है, इसी घर में मेरा ब्याह हुआ, और छोटी अवस्था में आया बारात में भूला हुआ था, फटे हुए कपड़े हैं पड़ा हुआ, इतने में उनकी साला लोग बाहर निकले, देखते ही तो दौड़ गए, जान माँ ने कहा माँ ब्याह गए, जीजा जी आ गए, वे कैसे आ गए क्या पता लगा, तुमको बता नहीं हमारा तो बंधु आए मारे ही बैठे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, ऐसी हालत है बैठे, तो उन्होंने समझ गया भी आए, तो सबने बड़ा आनंद मनाया ऊपर से, ओहो आप कैसे आ गए बड़ी अच्छी है, अच्छा काम किया आप आ गए, बड़ी अच्छी बात है, सबने बड़ा आदर किया, भाइयों ने आदर किया, सास ससुर ने भी आदर किया, और कपड़े पहनाए गए, अच्छे कपड़े पहनाए, भोजन कराया, स्नान शौच आदि करके सबके, और क्यों भाई अपने कलावतीपुर में देख रहे कई चीजें है, तो लिखा जाओ जो पंडित ले दे नाथ को कई चीजें हमारे कुहामी बगिया चढ़ाए लगा बड़े आदर्श है। मन में विचार किया कब करें क्या, ये आ गए आपद और नगन नजीक ब्याह करना है, अरे ये आ गई आपद ब्याह में बाधा लग गई अब क्या करें। तो उन्होंने विचार किया कि रात्रि को जहर दे देना है, जहर खाकर मर जाएंगे, सुबह जल्दी जल्दी दाह क्रिया कर देंगे, सब काट गया मर गए वो तो सर्द कर देंगे। ऐसा विचार कर लिया, विचार करके और शाम को रसोई बनाने लगे, तो कोई काम करा नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं तिरस्कार नहीं, अपमान नहीं, कठिनता नहीं, मन से आगे करो सेलसा से भी और अपना पद दे दे अपना पद और दास बन जाए, सेवा करे और खुश हो जाए राजी हो जाए। वो मोह मोह के कारण नहीं होता है, उसे मोह ना भी नहीं है, स्नेह है, भगत भगवान को प्यारे लगते है और भक्तों की सेवा करने भगवान को आनंद आता है, भगवान को सुख देते हैं, भगवान खुद खुश नहीं। स्वयं तो बैंक पड़ गया अन्नपूर्णा को, तो रसोई दो तरह की बनाई, दो विभाग रसोई में, तो जहर के भाव की कई तरह की तरह तरह चीजें बनाई, वे भी अलग अपने चाहोगे के बोलने अलग, उसे ख्याल किया कि इसमें जहर दिया हुआ है, तो उसने कहा भैया वे आएंगे तो मैं कह दूंगी, वे भाइयों के साथ में अपने सड़ों के साथ में घूमने वो उसले गए। अन्नपूर्णा ने बिचारे आते ही कह दूंगी बड़े जोर से, फिर पिताजी साथ में बड़े भाई सब भाई बड़े बड़े चल रहे, छोटे कन्या बोल नहीं सकी, कुछ बोल नहीं सकी, लज्जा शर्म भी एक चीज होती है, कुछ नहीं कर सकी। अब साहब मकान में बनाया, लोग बाहर के गए आए, उसी मान गया जाओ जाओ तुम जाओ निकलो, सबको निकाल दिया। बड़ा बढ़िया सोने का थाल, उस सोने के थाल में मेरी पीठ पड़ोसी, तो मैंने कहा मैं क्या करूं कैसे करूं, तो उसके मन में एक बात पैदा हुई, ये छोटी अवस्था में सासरे गई थी तो पिष्टक एक मिठाई होती है, उस वो बहुत प्यारी लगती थी, तो इनकी माँ इनको खिलाती थी, तो ये देखी हुई बात थी, तो उनमें सबने जो पिष्टक मिठाई थी उसमें एक तार के पत्ते पर लिख दिया कि सब चीजों में जहर भरा हुआ है, आप ये भूल के एक राशि मत खाइए, खाए तो मर जाओगे, बहुत जहर है। तो लिख दिया, लिख मिस्टर लिख दिया, तो वो बैठे सामने तख्ता रखता, ऊपर थाल रखा, कटोरे में कई चीजें भरी हुई भोजन के लिए बैठे, तो भोजन देखते ही सब चीजों को देखा, देख कर हाथ जोड़ कर गए, ठाकुर जी का आह्वान किया और प्रार्थना करी, महाराज ये भोजन आप भोग लगाओ, खूब प्रेम से अच्छी चीजें थी भगवान के भोग लगाए, भोग लगाकर आसमन लिया। भोजन के पहले और भोजन के पीछे आसमन होता है, वो आसमन भोजन का वस्त्र होता है, नंगा भोजन नहीं हुआ था कोई भोजन करने लगे, अब वो तोड़ा तो पिस्टल भरे हाथ पा पाए, पिस्टल पर तोड़ा तो उसे पत्ता दिखा, और पत्ते में दिखा तो सब जहर भरा है, रघुनाथ को बड़ा दुख हुआ, कि बड़ा गजब कर लिया, आज ठाकुर जी को भोग लगा दिया, जहर का भोग लगा दिया ठाकुर जी में, दुख हुआ बड़ा भाई, अब क्या करूं, गजब हो गया, बड़ा दुख हुआ। अब विचार किया कि हो गया सो तो हो गया, मेरे को पता नहीं था, हे नाथ आपके भोग लगाया मेरे को पता नहीं था, मेरे को एक तार का पत्ता देखा तो पता लगा कि इसमें जहर है, ऐसा आपने भोग लगा दिया, क्षमा मुझे महाराज क्षमा करना, ऐसे क्षमा मांग करके आचमन करके और पाके प्राण पाने लग गया, प्रसाद का भगवान के प्रसाद का त्याग मैं नहीं करूंगा, मरना है मरना तो एक बार ही जन्म लिया, जिसको मरना पड़ता ही है, एक दफे मरना है, चाहे आज वापस प्रसाद का त्याग करके अपराध नहीं करूंगा, ऐसा विचार करे उसने भगवान का भोग लगाया, उसे खा लिया, भोजन करते करते महाराज उसको मूर्छा आ गई, भोजन करते करते बड़ा जहर उग्र जहर था सब चीजों में, जैसा वही गिर गया, तो घर वालों ने उस मकान में ताला लगा दिया, आड़ा लगा ताला लगा दिया, उसे संतोष हुआ मन में, वो ऊपर एक महल में थी, उसको पता लगा कि भोजन कर लिया उन्होंने, उसको कर देगी खुशी हो जाएगी, सुबह जल्दी खत्म कर देंगे, जा देना है कि साफ कराएगा, वो तो मेरे अन्नपूर्णा महल महल में है, वो जग गया, जग गए, भगवान ने कृपा दे दी तो भगवान के नाम का जप करने लगे, जब कोई कीर्तन शुरू कर दिया कीर्तन ध्वनि, वे भाई और माँ बाप और सब सो गए, उनको ये पता है कि वो तो मर गया, अब उसको जल्दी सुबह जल्दी करना है, उनको भी नींद नहीं आई, पाप करने वाले को नींद नहीं आती, शांति नहीं मिलती, तो क्या करेंगे, सुबह जल्दी इनको कर दे काम करता करो, ऐसा विचार करते करते सुबह होने लगा, तो पिताजी पहुंचे वहां, ताला खोल कर भीतर गए तो यमुना दर्शन भगवान आ गए, भगवान आ गए, तीर्थ करते भगवान आ गए, पधार मधार करके चरणों में गए, एकदम ही पहचान गए, ससुर है अलग उदा दंड ठहरो ठहरो जवाई नहीं होता, ठहरो एक ही नहीं सुनी किसी की भी, क्यों तू चिंता करे, जिसने रक्षा करी है वही रक्षा करेगा, जिसने जन्म दिया है वही रक्षा करेगा, तू चिंता क्यों करे, ऐ तू चिंता कर करेगा क्या, मन में बड़ा संतोष था, जिसने जिलाया चेहरा खाकर मर गया था, मेरे को बचाया, सबको ही वो बचाता है, तू ऐसे तू चिंता करे क्या अन्नपूर्णा क्या दशा होगी, क्या दशा होगी, वो तो निकल कर बाहर भागे, पीछे ससुर आ गए जवाई, वो निकल गांव से बाहर निकल गया कि ठहरो ठहरो ठहरो, बहुत अन्ना में क्या पीछे चलो आप बचो भोजन तो करो ये करो वो करो, उन्होंने कह दिया मैं पीछे नहीं आऊंगा, तुम्हारी बेटी है वो आना चाहे तुम देना चाहो तो यहाँ भेज दो, नहीं तो मैं तो जाता हूँ बस, जो मेरे को परवाह नहीं है, और ये मन में विश्वास हो गया जिसने जहर से रक्षा करी वही रक्षा करेगा, तू चिंता क्यों करता है, निश्चिंत तो कह दिया, पिताजी ने जहर उड़ता खोल कर वो बागड़ की तरह तेज हुई, क्या पिताजी मैं कुछ कह दूंगी, मेरे को बचाओ, कि बेटा तू हमारे लोगों के साथ में रहना चाहती है, दरिद्री के साथ में जाना चाहती है, कि दरिद्री है वे कितने गरीब है, तो भिक्षा के पात्र हूँ मैं उनके जोड़ी हूँ, मैं तो उनके पास रहूंगी, चाहे दरिद्र हो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं आपका धन नहीं चाहती, मैं आपका वैभव नहीं चाहती, मैं तो उन प्राण धातु को चाहती हूँ, मैं वो नहीं चाहती, मेरे को जल्दी पहुंचा दो, नहीं तो आपका भला नहीं होगा, मैं कुछ कह दूंगी तो ठीक नहीं है, बेचारी डर गए। पतिव्रता तेज जी महाराज बेटा पसाए लड़ा कपड़ा लेकर गांठे बांध करके और दे गए साथ में जाके इसमें गना है कपड़ा है ये तुम्हारी हिस्ट्री है तुम अच्छाओ वहां से ही बोले बने हो गए। माँ ने बात देखी कि ऐसी मेरी अन्नपूर्णा दुख पावेगी सुकून से समझती नहीं है। मैंने आदमी थोड़ा ऐसा करके कहो मंत्री पुत्र को कि तुम्हारी स्त्री को एक आदमी ले असरा जा रहा है अब हमारे हाथ की बात नहीं है आदमी हमने चेता दिया है। मंत्री पुत्र ने सुना महाराज फौज सबको दिए हुक्म जो घंटा डेढ़ घंटा में फिर फौज तैयार हो गई और दौड़ी पीछे वो कोस दो कोस गया पीछे धूल देखी तो अन्नपूर्णा कांपने लग गई क्या पीछे पतन आ रही है। रघुनाथ कहता डरो मत डरना है भगवान का तिरस्कार करना है भगवान की लीला है तरह तरह की लीला होती है डरना नहीं घबराना नहीं भगवान की लीला है कई तरह की लीला पर राजू आए कई बजे कई आदमी चारों तरफ घूम के या गाड़ी चले गए और वो खुद गया कि तुम अरे तुम कौन है छोड़कर सदा जा बचना चाहता है तो नहीं तो अभी मारा जाएगा शस्त्र बंदूक छोड़ देंगे। अन्नपूर्णा दे रहा ये दुष्ट है अन्नपूर्णा डरने लगी डरना नहीं भगवान की लीला तरह तरह की होती है भगवान ने तमाशा दे देती है सबसे क्या किया अरे जी का देखो अरे पीछे तुम कर देना देखो भगवान याद कर रहे नहीं। वह बहुत ही बहुत में देखा तो सब लोग घिर गए तो दो घुड़सवार एक इधर कौन हो तुम कहाँ जा रहे हो हम पूरी जा रहे हैं ये मेरी स्त्री है डरो मत। उनको दिखे दो उनके फौज ने मुझे कई प्रकट हुए अब लगा हुआ युद्ध जो हमारा कहीं चाल टूटी कहीं पैर टूटा कोई हाथ टूटा कोई मर गया कोई जीता रहा सब को तितर-बितर कर दिया। एक और दो को आगे गया अब देखो वे भाग गए सब अब तुम्हारा घबराया कोई तुम्हारा नहीं निश्चिंत हो जाओ हमारे काम है हम कमाने का काम जाना है महाराज आपने बना कृपा करी भगवान ने आपको भेजा अरे भगवान ने नहीं भेजा भगवान ही है साक्षात मन अन्नपूर्णा देखते है रघुनाथ देखता है भगवान ने कृपा करी आपको भेजे महाराज बचा दिया हमारे तो तुम जाओ ऐसे करके चले गए। ये पहुंच गए ठीक वहां पूरी पत्र बना उसे एक मकान ले लिया उस मकान में रहने लगे भजन करते उठा फिर ठाकुर जी की सेवा करते और बस भगवान जो प्रसाद उन्हें खाते साधारण अवस्था में वो भी रवि रही वो भी दोनों ही भगवान के भजन में रात दिन लग गए उम्र की उम्र सब बिता दी भगवान के भजन में। ये भगवान ने बचा दिया अपने कोई जरूरत नहीं किसी जरूरत नहीं कोई आवश्यकता नहीं दोनों इस तरह से भगवान में लग गए। तो भक्तों का सदा रक्षा करने वाले भगवान इस तरह रक्षा करते तो भगवान के भजन में रात दिन लग गए जीव जितने बहुत से जिए और मर कर भगवान को प्राप्त हो गए। ऐसे भक्तों की मदद भगवान सुना सदा भक्तों का रक्षा करने वाले भक्तों की ऐसे भक्तों ने विचार कर दो भगवान का नाम लेने से सब ठीक होता है। भाई बहना थोड़ी हट ठहरो अब थोड़ा कीर्तन कर दो भगवान नाम का कीर्तन सुनाओ।